السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 819 بار بار گناہ کرنے والے اور بار بار استغفار کرنے والوں کے بارے میں یہ زبردست حدیث ہے دھیان سے سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا پھر اللہ سے عرض کیا اے میرے پیارے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے تو اللہ تعالی جواب میں کہتے ہیں کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے جاؤ میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا اس کے بعد پھر اس نے گناہ کیا اور گناہ کر کے اللہ سے کہا اللہ پاک چوک ہو گئی معاف کر دے ندامت سے کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ اور قصور معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے جاؤ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا اس کے بعد پھر چوک ہو گئی پھر گناہ کر لیا اور پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ پاک چوک ہو گئی تو مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں معاف بھی کروں گا میں پکڑ بھی کروں گا جا میں نے اسے معاف کر دیا آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اب جو اس کا جی چاہے کرے یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے تھوڑے سے تشریح سنیے آخری دفعہ کے استغفار اور اس پر معافی کے اعلان کے ساتھ جو فرمایا گیا ہے غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء یعنی میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اب اس کا جو چاہے کرے اس کا مطلب ہرگز ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب اس کو گناہوں کی بھی اجازت دے دی گئی بلکہ ان الفاظ میں بندے کے مالک اور مولا کی طرف سے صرف اس لطف و کرم کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ اے بندے اور اے بندی تو جتنی بار بھی گناہ کر کے اس طرح استغفار کرتا رہے گا میں تجھے معافی دیتا رہوں گا اور تو اپنے اس صادق اور مؤمنانہ استغفار کی وجہ سے اور جو استغفار کر رہے ہو اس کی وجہ سے گناہوں کے زہر سے ہلاک نہ ہوگا جو گناہوں کا زہر دل میں آتا ہے اور بدن پر چڑھتا ہے استغفار اس کو ختم کر دیتا ہے یعنی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ گناہ یہ بیماری ہے اور استغفار یہ دوا ہے یاد رکھنا اس لیے آدمی ہمیشہ استغفار کرتا رہے چونکہ جان بوجھ کر گناہ نہ کرے ہو گیا اے اللہ معاف کر دے فوراً استغفار کر لے اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیں گے یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو بندگی کا کچھ ذوق نصیب فرمایا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنے بڑے کریم اور رحیم ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تیرے گناہ آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیں پھر بھی تو میرے سامنے استغفار کرے گا میری عزت کی قسم میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دھیان کے ساتھ استغفار پڑھ لیجئے, دھیان کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا دھیان سے, میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. آپ بھی پڑھ لیجئے اور روزانہ دھیان سے پڑھتے رہیے تو جو ہے گناہ جو ہے معاف ہوتے رہیں گے. گناہ یہ بیماری ہے اور استغفار یہ اینٹی بائیوٹک ہے, یہ دوا ہے جو فوراً وہ زہر کو ختم کر دیتی ہے, گناہوں کے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.